jäi ta meid siin või jumalate arv sul rivist välja lööb iga päev nii karv pommid sinu peas sõda hirm ja kole ära palu armu sulle halastust ei ole halastust ei ole ja ei ole süür vasast ole mõeldu ja paska läheb kõnuleb paar päeva kukub mõne kell saab jälle kaheksa siin tehases ootake ootake ootake siin tehases ootake ootake ootake siin tehases ootake.